roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Koncerty w plenerze znowu dozwolone, ale w reżimie sanitarnym. Rosja i Chiny to największe zagrożenie dla krajów NATO, ocenił szef sojuszu na chwilę przed szczytem w Brukseli. Rządzi bez litości na Roland Garros, pisze o Idze Świątek dziennik Le Figaro. Dziś Polka triumfowała w deblu, jutro czas na singla. Wracają koncerty w plenerze z udziałem publiczności. Od dziś kolejne luzowanie obostrzeń w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną. Jest jednak kilka warunków. Jakich? O tym Paulina Kurek. Zgodnie z rozporządzeniem od dzisiaj można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Wracają więc koncerty z udziałem publiczności i widowiska cyrkowe, ale nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Publiczność może zająć co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc musi zachować 1,5 metra dystansu. W wydarzeniach może wziąć udział maksymalnie 250 osób. Zakazane jest spożywanie napojów i posiłków, a konieczne jest zakrywanie ust i nosa. W pomieszczeniach zamkniętych dodatkowo na 15 metrach kwadratowych powierzchni może przebywać jedna osoba. Do limitu osób nie liczą się zaszczepieni na koronawirusa. Paulina Kurek, Polskie Radio. Drugi dzień długiego weekendu okazał się tragiczny na rzekach Warmii i Mazur. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 3 osób. W jeziorze Pozorty w powiecie Iławskim utonął turysta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wyskoczył lub wypadł z roweru wodnego. Ciało innego mężczyzny kajakarze zauważyli w rzece Drwęca. Z kolei po południu ratownicy prowadzili akcję w Zatoce Miłej nad jeziorem Ukiel. Ciało mężczyzny zauważył wędkarz, mówi Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie. Natychmiast na miejsce została skierowana służby ratownicze, które wydobyły mężczyznę. I niestety, pomimo udzielonej mu pomocy medycznej, mężczyzna zmarł. Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Od wczoraj na Wielkich Jeziorach Mazurskich jest bardzo duży ruch. Ratownicy apelują do żeglarzy, by podczas rejsów nie spożywać alkoholu, który jest główną przyczyną interwencji. Rosja i Chiny to obecnie największe zagrożenie dla krajów NATO, ocenił sekretarz generalny sojuszu. Jens Stoltenberg przedstawił plan reform Sojuszu Północnoatlantyckiego na kolejne 9 lat. Rosja i Chiny prowadzą autorytarną ofensywę, która stoi w sprzeczności z zasadami, na jakich opiera się świat. Rosja nadal prowadzi niebezpieczne zachowania i koncentruje wojska od Arktyki po Afrykę. Zastrasza swoich sąsiadów, prześladuje pokojową opozycję, a w krajach NATO prowadzi ataki hybrydowe i cyberataki. 14 czerwca w Brukseli odbędzie się szczyt NATO. Z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda. Iga Świątek szturmuje paryskie korty Rolanda Garrosa. Dziś wraz z Amerykanką Bethany Mattek-Sands awansowała do trzeciej rundy debla, pokonując duet niemiecko-chiński 7-5, 6-3. A jutro awans do 1/8 turnieju powalczy ze stonką Annette Contaveit. Panie grały ze sobą trzykrotnie, dwa razy wygrała Contaveit, ale były to korty twarde, nie mączka, na której Polka wydaje się być nie do zatrzymania. Choć jak mówi ona sama, turniej wielkoszlemowy rządzi się swoimi prawami i wszystko zdarzyć się może. Mam wrażenie, że i tak moja połowa drabinki jest na tyle mocna, że jest dużo zawodniczek, które właśnie mogą dużo pokazać, mogą zagrać super mecze i zresztą tak jak ja rok temu z meczu na mecz czuć się coraz lepiej i zdobywać pewność siebie, więc to jest taki turniej, gdzie często są niespodzianki i raczej nie przywiązuje się do tego, że wiele rozstawionych zawodniczek już nie ma w turnieju. Także jutro awans do kolejnej rundy zagra Magda Linet. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Tunezyjka Ons Jabeur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę parasole przydadzą się na Śląsku i w Małopolsce. Najwięcej słońca będzie na Pomorzu i Suwalszczyźnie. W Katowicach 19 stopni, w Olsztynie 21, w Bydgoszczy 25, w Suwałkach 22, a najcieplej, bo aż 27 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa Trójka, witam Państwa, prawie 6 minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie, to ja wraz ze mną Elżbieta Różycka, Marek Pawlukiewicz i do północy pogramy, pośpiewamy, no postaram się umilić Państwu czas, no nie wiem co tam Państwo teraz robią, czy przy drinkowaniu, czy przy leżakowaniu, czy przy opalaniu, to może od jutra, no w każdym razie będzie i klasycznie, i zaskakująco. Good to see you again na dobry początek. White Snake. Yeah. to jeszcze raz powtórzę. Good to see you again, Whitesnake, ze swojego 13. albumu. Oczywiście pan David Coverdale w roli głównej. Proszę państwa, ja tak szybciutko podziękuję za listy, kartki pocztowe, adres ciągle ten sam. Od 42 lat przy Myśliwieckiej urzęduję. No i teraz kolejni klasycy, z tym, że klasycy dla Szwajcarów. Może dla nas nie za bardzo, ale warto poznać. Ten band ładnie się nazywa Hey Satan. Tak nazywa się grupa z Lozanny. To jest trio. Grają bez gitary basowej, grają stonerowo i naprawdę będzie w porządku. Hey Satan. Goście z Lozanny, ze Szwajcarii. No i tu w tej audycji co tydzień pojawiają się artyści coverujący, bo staram się łączyć klasyków z klasykami i zrobimy tak. Klasyczny przebój grupy Duran Duran. Za chwilę zacznę od tytułu Come and Done, to będzie ta pieśń. No a wykonanie ten zespół już tydzień albo dwa tygodnie temu państwu prezentowałem. Super grupa Adrenaline Mob. Tam jest Mike Portnoy przede wszystkim za bębnami, ten z Dream Theater oczywiście, i jest Russell Allen z Symphony X i jeszcze kilku innych świetnych muzyków. No i proszę teraz posłuchać, jak oni to ładnie zrobili. Prawie jak Duran Duran, Adrenaline Mob. Immaculate dream, make breath and skin. klasyka według Wiernika, ale ten Portnoy bębni aż dech w piersiach zatyka. Proszę Państwa, Adrenaline Mob, tak nazywa się ta supergrupa. Oczywiście stary przebój zespołu Duran. Duran dużo pozytywnych dźwięków Państwu, prawda? Przekazuje dużo energii. W ogóle taki dziś fajny dzień. Ja spędziłem ten dzień długo weekendowy przy telewizorach. I cieszyłem się i oglądając Magdę Linet, i oglądając Igę Świątek, i potem jak nasi zdemolowali Amerykanów w siatkę, także fajne. No jutro emocji ciąg dalszy, teraz emocje do północy rockowe, po północy też bardzo dobra muzyka. No do rana gramy bardzo różnie, a teraz coś nowego. John Diva, tak nazywa się artysta. Ja przyznaję, że dla mnie jest to postać nowa, chociaż John Diva nagrał drugi album w końcu ubiegłego roku. Towarzyszy mu zespół o nazwie The Rockets of Love. Określa się tę orkiestrę mianem hair metalowej. No, czyli mniej więcej tu nie ma co rozważać dalej. Jest metalowo, dodam jeszcze, że będzie melodyjnie i bardzo ciekawie to brzmieniowo jest wszystko rozwiązane. Tak z miasta aniołów, panowie. Proszę bardzo. John Diva, American Amadeusz. najbardziej rockowy program trzeci Polskiego Radia. John Diva. Towarzyszy mu zespół The Rockets of Love, American Amadeus. Proszę Państwa, no to teraz wspaniali klasycy i przypomnimy sobie fragment drugiej płyty zespołu Soundgarden. Przypomnę, to był rok 1989. Oczywiście Chris Cornell na wokalu, a obok Kim Thayil na gitarze, Hiro Yamamoto na basie, no i Matt Cameron za bębnami. Louder Than Love, tak nazywa się ten drugi krążek formacji Soundgarden. Utwór Uncovered. Soundgarden. 22:30 właśnie minęła. Końcówka lat 80. Tak brzmiał Soundgarden. No i za chwilę pierwsza pani tej nocy, wieczór w zasadzie jeszcze, pani, no jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza w historii muzyki. A no właśnie, rockowej, punkowej, postpunkowej, wielka poetka rocka, to na pewno największa. Patti Smith. Proszę Państwa, jakiś czas temu Patti zrobiła cover przeboju dokładnie z połowy lat 80. Everybody Wants to Rule the World. To jeden z tych największych przebojów zespołu, duetu Tears for Fears. Roland Orzabal wymyślił ten song. To proszę posłuchać, jak wspaniale wykonała ten utwór z zespołem Patti Smith. Refleksja, jeśli zrobi się to zawodowo, to wszystkie światy muzyki można połączyć. Patti Smith jakby z innego świata, no i Tears for Fears, a w jednym jak to ładnie zabrzmiało. Proszę Państwa, no to teraz tak, bo mieliśmy klasycznych Szwajcarów, teraz będziemy mieć klasycznych Duńczyków. Czy ktoś z Państwa, myślę, że tak, taki zespół Pretty Maids, dokładnie policzyłem 40 lat temu ten zespół wystartował w mieście Horsens w Danii, no ile? 4 lata po tym starcie miałem przyjemność poznać się z zespołem Pretty Maids podczas festiwalu Rock Arena w Poznaniu. Tam jeszcze Finowie z Hanoi Rocks wtedy grali w tej edycji festiwalowej. No i jakoś zapamiętałem tych panów, śledziłem, nagrali już do tej pory 16 albumów. To co, zajrzymy do tego najnowszego Undress Your Madness. W jakiej formie są panowie z Pretty Maids? No właśnie w takiej formie jest zespół Pretty Maids. If You Want Peace, tak nazywa się ten utwór, który wybrzmiał. Rocka klasyka według Wiernika i teraz nasz klasyk wystąpi. Klasyk, którego poznałem jeszcze w drugiej połowie lat 70. Był taki zespół Poland. No i teraz właśnie przyniosłem ze sobą do studia płytę, ostatnią płytę. To jest tytuł płyty, ostatnia płyta. Zespół nazywa się Kult. A no właśnie, i o co chodzi? Bo od razu warto wyjaśnić, bo często koledzy redaktorzy, prezenterzy mówią, to zagramy teraz z ostatniej płyty takiego i takiego wykonawcy, tak jakby to była ostatnia płyta, a to trzeba powiedzieć na razie ostatnia, a najlepiej mówić z najnowszej płyty wykonawcy. No i tak tu właśnie taka jest sytuacja, ostatnia płyta, w sensie, że jak na razie ostatnia. Bardzo szybko to się wszystko potoczyło, do połowy kwietnia trwała rejestracja utworów, potem różne poprawki. Sytuacja była taka, że w czasie zarazy zespół Kult miał do dyspozycji podziemia klubu Proxima, a na przykład bębny, dęciaki nagrywane były w dużej sali klubowej, no bo oczywiście koncerty nie mogły odbywać się. No, w każdym razie płyta jest fizycznie, no ciekawa. Jeszcze tak dokładnie nie poznałem tego wydawnictwa. Dwa razy przesłuchałem ten krążek. Dużo się dzieje muzycznie. Nie jest to płyta rockowa na pewno, aczkolwiek utwór otwierający. Bo pomiędzy utworami Kazik wypowiada się, opowiada różne historie, na przykład mówi, że napisał tekst do Ramonsów utworu. Generalnie ten koncept, ta koncepcja albumu polega na tym, że Kazik opowiada o tym, co działo się w październiku 1979 roku, właśnie przy okazji grupy Poland. No ale teraz jesteśmy przy Kulcie z ostatniej płyty. Jutro także będzie dzień. Znowu pada deszcz, żebym choć co robić miał, to bym się z tego deszczu śmiał. Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Płacz mój usłyszy tylko wiatr i deszcz, który na mnie spadł. Jutro także będzie dzień, zapamiętaj, że co później na starówce znów widzę ludzi znudzonych jak ja. W domu siedzieć nie ma co, bo symfonia bemol jest w radio. Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Wrócę do pozycji ruchem pewnym, ważne to co dziś, a nie co będzie. Jutro także będzie dzień, zapamiętaj, że knajpie i przepiłem cały szmal. Teraz siedzę na dworcu i oglądam przyjezdnych na mecz kitowców. Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Mam iść we Warszawie krokiem pewnym. Ważne jest dziś, a nie co kiedyś. Póki jutro też jest dzień, nie załamuj się. Jutro także będzie dzień. Ten utwór otwiera ostatnią płytę zespołu Kult. Oczywiście historia odwołująca się do czasów PRL-owskich. Ja przypominam, Kazik na tej swojej ostatniej płycie opowiada o zespole Poland, 79 rok, październik. No to teraz coś nowego z Anglii, z Brighton. Duet Royal Blood. Ja kilka dni temu, wow, nie zostawiłem suchej nitki na tej nowej płycie grupy Typhoons. Tyfuns, nawet mówiłem tak swojego czasu. Oczywiście w kontekście tego, że jest to zespół garażowy, stonerowy, bardzo energetycznie alternatywny, Mike Kerr, Ben Thatcher, natomiast na tym krążku, no to taka nam się mała dyskoteka zrobiła, chociaż nie do końca. Proszę zresztą posłuchać Boilermaker. Na ten utwór zwróciłem uwagę. Royal Blood. Looking for some kind of savior, someone still counting on my worst behavior. No ten utwór akurat jeszcze jest w porządku. Boilermaker. Proszę Państwa, Nasi. Sezamkowa. Ciekawa historia. 30 lat temu materiał wymyślony w Dęblinie, teraz na nowo przygotowany, nagrywany w Warszawie, Lublinie, Londynie. Proszę bardzo. No Way Out. Sezamkowa. Run, but you cannot hide. Well, as much as I'd like to think that it's false for your sake, it's completely true. Fear always wins over hope, and that's why you'll never be set free. Because we both know you have. Trzeci Polskiego Radia. Nasi grają z zespołu Sezamkowa. No i jeszcze na koniec tej godziny, no właśnie. Często gra u nas Metallica, a Megadeth, bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie ma tej antologii, przypominam, na 35-lecie ukazała się taka trzypłytowa antologia. Wow, same rodzyneczki. Oto jeden z nich. Wake Up Dead. Megadeth.